राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 16 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम श्री गुरु चरण कमल महात्मा नमस्ते नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागत भगत का आचरण व्यवहार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शरणागत के मुख्य तो भगवान के होवे, यही है मुख्य बात। ये होने से भगवान के नाते सब अच्छा बरता होगा, त्याग का बरता होगा, प्रेम का बरता होगा, आदर का बरता होगा, स्नेह का बरता होगा, सत्य सामने। क्यों, मैं भगवान का हूँ, भगवान है सर्वस्वरूप, भूता नाम सर्वस्वरूप बताया, संपूर्ण का परम स्वरूप परमात्मा। तो परम स्वरूप शरण होने से वो भी सबका परम स्वरूप होगा, सबका स्वरूप होगा, सबको प्यारा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा और सबकी सेवा करेगा, तन से मन से वसन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अपनी जो शक्ति है उस शक्ति से सबकी सेवा करेगा। आपने सुबह कहा था भजन से भी ज्यादा शुद्धि, भजन से भी ज्यादा शुद्धि भगवान को अपना मानने से होती है, तो इस बात को जब विस्तार से बताओ, ये प्रश्न है। भजन नाम है भगवान के सेवन का, भजन नाम है भगवान के प्रेम का, भजन नाम है भगवान के शरण हो जाने का, भजन है सभी। परंतु इससे बढ़ करके क्या बताया, मैं भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान में अपनापन। जैसे बच्चा माँ का मानता है, नहीं मैं माँ का हूँ, ऐसे भगवान का मान ले रहा है। देखो एक बात बताओ, भजन स्मरण आदि है ये साधन और भगवान का मैं हूँ ये साधन नहीं है। साधन हरदम याद रखना पड़ता है, भगवान का मैं हूँ ये याद रहता है, रखना नहीं पड़ता, याद रखना नहीं पड़ता। माँ मेरी है ये याद रखना नहीं पड़ता, अरे भूलता ही नहीं, याद तो रखना पड़ता नहीं, अरे भूल होती नहीं। बताओ कैसी मुझे सब बात है, आप अपने बाप को याद करते हो गया, माँ को याद करते हो गया, याद करते ही नहीं, पर मेरी माँ है भूलते नहीं, कैसे भूले? आप भूल गए तो भूले नहीं, भूल गए तो भी भूले नहीं, भीतर बड़ी बैठी माँ है, जब से माँ तो माँ है। तो भगवान का हो जाना इस वास्ते है कि सदा भगवान का हो गया, अब याद करना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, भजन करना पड़ता है, भजन और भगवान का वो याद करें। आप अपनी माँ को याद करते हो क्या, अपने बाप को याद करते हो क्या? याद नहीं करते तो भी अटूट संबंध है, अटूट अखंड संबंध, सत्य संबंध है। कितने विचित्र बात है, बताओ, शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। भगवान का मैं हूँ ये संबंध अखंड है, अखंड अखंड संबंध, बहुत बढ़िया बात है। मैं माँ का हूँ, माँ माँ माँ मेरी है, माँ मेरी है, कुछ करना नहीं पड़ता, मेरी माँ है, माँ माँ माँ माँ मेरी माँ मेरी माँ है, अर्थ आता है, माँ को याद आता है, अर्थ आता है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे पिता है। अपना हो जाने से वे सब बातें सत्ता होती, स्वाभाविक स्वाभाविक, मैं भगवान का हूँ। इतनी विचित्र बात है, इतनी अब शंका करो, कोई शंका इतने बैठे सब शंका करो, भगवान का हो जाने पर याद करना नहीं पड़ता, याद क्या करें, भूली होती ही नहीं, भूली कब मान जाए कि भगवान का नहीं हूँ, ये भूली, मैं भगवान का नहीं हूँ, ये भूली है। नहीं कैसे हूँ भगवान का, भूली का भूल होती है, बिना याद किए स्वतः याद स्वतः, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ, अरे माना है क्यों, जानता है नहीं, जानता नहीं है, याद नहीं किसी को भी कि माँ से मैं पैदा हुआ, ऐसे केवल तो मानता है, केवल मानता है अपनापन, बस अपनापन हो गया तो बुरी हो गई। बोलो शंका करो, जो शंका उठती हो आप बोलो, शंका उठती सोते भगवान का हूँ वो हो ही गया, ऐसे भगवान का संबंध है उसकी स्मृति हो जाना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए, मालूम फिर आपसे आप स्मृति आप बोलो कर शंका करो, शंका रहती है नहीं, भगवान का हूँ मैं, मेरे माँ का हूँ, मेरे बाप का हूँ, हम उस जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, रति हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, याद करना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, तो वो संबंध है, संबंध है, अरे ये संबंध कच्चे है, अरे भगवान का संबंध सच्चा है, ये संसार माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये संबंध कच्चे है, अरे भगवान का संबंध पक्का पक्का पक्का पक्का पक्का, भूल थी हमारी जो भगवान को नहीं मानते थे, अपने को भगवान नहीं मानते थे, ये भूल थी, भूल मिट गई, भूल मिटने के बाद में सही बात है, सही आप साहब, आप साहब बिना याद की सोते भगवान का है, अरे किसी के तो हो ही गए, ये भगवान का है, ये अगर स्वीकार कर लो आप तो निहाल हो गए, निहाल हो गए, निहाल हम भगवान के, निहाल हो गए, निहाल हो गए हम भगवान के हैं, निहाल हो गए भगवान के हैं, बोलो शंका ही नहीं, इस वास्ते भगवान के हैं हम, इस वास्ते मैं जोर देता हूँ प्राय हर एक व्याख्यान में, आजकल का कोई व्याख्यान होता है क्या ये बात नहीं कहता यार, अरे यही बात है, सार बात है, ईश्वर जीव यासी मात्र जीव भगवान के है, क्यों भूल गए, क्यों भूल गए, मैं नहीं हूँ, मेरे कौन है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, निहाल हो गए, सच्ची बात है, असली बात है, असली बात है, ये स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा दो शब्द, लब्धा लब्धा स्मृति, स्मृति क्या होता है, अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान हो वो भी स्मृति होती है, ये लब्धा गाने लब्धा लादी लादी लभी लभी पंजाबी कहते लभी, बीकानेर में कहते लभी, जोधपुर में लादी, अंग्रेजी हिंदी में शब्द नहीं है, इसलिए पर्याय का हिंदी में शब्द नहीं है, हिंदी पूरी में बताओ कुछ हिंदी में से बताओ, शब्द नहीं है हिंदी में, शब्द नहीं है बताओ, कमी है समझ बताओ, आप बोलो कोई हिंदी पढ़ा हुआ बताओ, मिल गई कह रहे थे, मिल गई, मिल गई बोले, ले के नहीं होता है, लाती दे के नहीं होता, लाती दे के नहीं नहीं होता, वो तो पुरानी है हमारी, भूल नहीं थी, भूल मिट गई, भूल मिट गई, ये याद ही नहीं होता, ये सदा होता है, नित्य होता है, अखंड होता है, अनंत होता है, अपार होता है, असीम होता है। ये भगवान का हुई ये बात ठीक है। दृष्टो मोह स्मृति लब्धा, दृष्टो मोह मोह नष्ट हो गया स्मृति जाती। भगवान भगवान खुश हो जा, प्रसन्न हो जा, मौज होगी, आस हो। ये अखंड होता है, अनंत संबंध अखंड होता है भगवान के साथ संबंध। मैं नहीं हूँ ऐसा हो तब हो, नहीं तो होते होता और किसी हो, भगवान करे किसी हो, बताओ किसी हो, किसी हो तब भगवान करे। इस वास्ते ये बात बहुत दामी है। आप मान लो कृपा कर गए, निहाल जाओ निहाल, पक्की मान लो, निहाल जाओ। ऐसी बड़े बड़ी आए ये भूली नहीं होती, भूली नहीं होगी। इस वास्ते भजन से भी बढ़िया है, भजन नाम इसी का ही है। वास्तव में भजन भी शुद्ध रहते हैं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ असली भजन। पर भजन जप का नाम ही होता है, सेवा का नाम ही है भजन सेवाया, भज सेवाया धातु है, सेवा का नाम भजन है, याद करने का नाम भजन है। पर संबंध तो अटल होता है, अखंड होता है, स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बस लादी लादी लादी लादी लादी। एक संत थे, एक संत पहुंचे गांव में, उन्होंने कहा महाराज हमारी भिक्षा करो, कभी हमारा कणा मानो तो करेंगे, तो हमारा कणा मानो, कहते माला जपो ये जपो, महाराज में समय नहीं मिलता है, खेत में काम धंधा है। तो सलमान का अच्छा तू बता क्या कर सकता, तुम बताओ आप तुम क्या कर सकते हो। मैं कह दू महाराज जपो ये करो ये होता होता है, अरे तुम जपाओ क्या करूं। तो उसने कहा हमारे पड़ोसी है कुमार, एक कुमार है वो तो जाट था, हमारे कुमार है जो इस जाट को मुख देख दो रोजी का ऐसा देख लूंगा, ये नहीं बोलू अच्छा ये नहीं मिले, ये नहीं मिले ले पक्का पक्का पक्का नहीं मिले रहे युवा देख गया। उसने रोटी बना दी, जन दी, खेत जाना है काम करना है, रोटी बना दी, रोटी नहीं हो फिर सुन पास में पड़ोसे हो, अरे भाई कुमार हम काम गए, वो तो गया मिट्टी लावने, कुमार गया मिट्टी लावने में काम करवन नहीं है। तो भगवान ने जोर से रोटी बना दी, सब कुछ है, अब कुमार मुख देख लो मैं रोटी खाऊंगा। कुमार क्या हुई कि खोदते खोदते एक सरू मिल गया, बहुत रुपया असर में आके बिजोड़ी वो बढ़िया दिख लिया, देखा देखा तो व्यवसाय की ओर, कोई देखा तो नहीं है, ऊपर चढ़िया ऊपर चढ़ देखा भी कोई अटी दौड़ दौड़ता आता था, वो आज दौड़ पैसा पड़ गया। अरे भाग्य आज आज आज भाग मतलब क्या है बोल मत तो आ जा, क्या देख लिया देख लिया देख लिया, दूसरे बोल लिया दूसरे को मत करना देख लिया तो और मत करना मत करना क्या जान समझदार देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा आधा तेरा ठीक है आधा तेरा आधा मेरा आ गया। तो संत महात्मा गया तो नियम दे दे, संतों का नियम देने से मैं तो धन आधा तेरा आधा मेरा हमारा दो देख दिया। इस बात है कितनी बढ़िया चीज है। संत ने कहा तो देव ले ले, देव यही है, ये जाट है, कुमार है, मित्र है। देख लिया, दूसरे मत कहना, मैं देख लिया मतलब तेरा देख लिया, देखना था, देख लिया, आधा तेरा था मेरा, ठीक। ये बात ऐसी बातें है बढ़िया, अब किसको सुना है बताओ, ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया है, अगर देख लो, देख लिया, ये बात है। तो भगवान का, भगवान का हूँ मैं, मान लिया। थाने लड़के के बताया, लड़की ब्याह भी गई तो अब लड़की अपने घर की नहीं रही, हमें बेटी अपनी, अपनी बेटी है, प्यार से पालन किया, सेवा करता, गोदी में रहता, पेड़ लगाता, छोटी छोटी छोटी बड़ी हुई तो बन हुई भाव, माँ का बाप का भाव वही होता है बेटा। चंद्र जी महाराज सीता जी को रवाना करने लगे, पाल की पढ़ाई मिटी, महामर्जाद ज्ञान की, महामर्जाद ज्ञान की हिरण बेटी, ये तो चले जाएगी आज, बेटी चले जाए, बेटी महामर्जाद ज्ञान की, ज्ञान की मदद मिली, जरूरी मदद हो पड़े, ये बेटी तो चले जाएगी, चले जाए। तो संबंध होता है ऐसा, हमारी कन्या है, हमारी कन्या है, सदा सदा याद रहती है हमारी कन्या है। बहुत कैसे बढ़िया बात है, आप मान लो, सबसे ऐसा मान लो, मान लो निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, निहाल भगवान को भाई मानो, भगवान बाप मानो, भगवान बेटा मानो, भगवान आप मान लो तो आपको प्यारा लगे, बेटा मान लो भगवान, बाप मान लो भगवान, भाई मान लो भगवान, जो कुछ मान लो निहाल हो जाओगे। जनकपुरी की माया सीता जी को बेटी मानती है, सीता जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी सीता जी मेरी बेटी, कितनी मौजूद बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। एक भाई पूछते हैं जी, मैं भगवान को गुरु मानता हूँ, और मुझे साधु संत मिलते हैं, पूछते हैं तुम्हारी संप्रदाय गुरु कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरे तो भगवान गुरु है, कहते बिना संप्रदाय के, गुरु के बनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, आप नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ सकते, आगे आप नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ सकते, संकोच मत करो, भगवान मेरे हैं, निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत, आगे आप नहीं बढ़ोगे, हम बढ़ेंगे, हम तो आगे बढ़ गए, बढ़ेंगे क्या, हम भगवान के हैं, भगवान स्वरूप हो रही है, उसके संप्रदाय में नहीं होते, आप नहीं उठेंगे, हम निश्चिंत हो जाओ, संप्रदाय हमारी पैदा की हुई है, भगवान सदस्य है, भगवान के हम, भगवान हमारे गुरु है, ऐसी बात है, जैसे कि नहीं। बहन लिख रही है कि मुझे तो भोग प्यारे लग रहे हैं, भगवान प्यारे लगते नहीं, मुझे शर्म आ रही है, नाक कटी जा रही है, क्या करूं मैं, मुझे भगवान प्यारे नहीं लग रहे, भोग प्यारे लग रहे हैं। हे भगवान आप प्यारे लग रहे, प्यारे हे भगवान आप प्यारे लग रहे, मेरी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं, अरे तो न धर्म न काम से पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान, मेरे भगवान आप प्यारे लगो, रात और दिन आप करो हो जाएगा, आप प्यारे लगो, आप प्यारे लगो, आप प्यारे, मेरे प्यारे लगते नहीं, भगवान प्यारे लगो, हे नाथ प्यारे लगो, हे नाथ आपकी जोरदार जितने चाहते जी हो तो जल्दी होगा, देरी करो तो देरी लगेगी, देरी करो तो देरी लगेगी, भेद नहीं करो तो सत्य हो जाए, हो जाए जरूर, क्यों भगवान जब है भूल से संसारी है, हम भूल से संसारी संसार नहीं है, भगवान का अंश है, भूल है भूल भूल हो जाए भूल मर जाए। हे नाथ हे नाथ हे प्यारे हे प्यारे देखो एक चाहता हूँ आपने अर्थन धर्म काम ऋषि कठिन सौ निर्वाण निर्वाण में नहीं चाहता मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ आप प्यारे लगे आप मीठे लगे आप अच्छे लगे आप बोलो ठीक है ना भगवान तो हो ही आप प्यारे लगो हे नाथ प्यारे लगो प्यारे लगो हे नाथ प्यारे लगो कितनी बढ़िया बात है। क्या खर्चा होता है अब क्या खर्चा होता है प्यारे में क्या खर्चा एक कमरे में कोई बात चल रही थी आपकी श्याम जी के साथ में कमरे में अभी थोड़ी देर पहले कोई श्याम जी सोनी के साथ बात चल रही थी वो बात सुनाने की कृपा करें कोई पर्चा आया अभी अभी थोड़ी देर पहले कमरे में श्याम जी सोनी के साथ कोई बात चल रही थी हाँ आपने कहा था मेरे मन में बात आई है तो याद क्या बात है ये किसका भाई प्रश्न है नष्टो मोह स्मृति लब्धा लेकर नष्टो मोह स्मृति लब्धा नष्टो मोह स्मृति लब्धा इस बात को लेकर के मन में आई थी आ जाओ अभी थोड़ी देर पहले चल थी ना बात आपकी मन में जो बात आई थी इसको फिर सुनने के लिए मन में नष्ट मोह स्मृति लब्धा इस बात को लेकर चला बात है फिर आगे प्रेम की वर्धमान तक चला तो वहां से प्रेम की वर्धमान योग मिलन प्रेम है तो फिर से आगे बढ़ने के लिए जो चला वो बात फिर सुनने आपके मन में जो बात आई थी मैं भगवान का हूँ तो प्रेम बढ़े प्रेम बढ़ने की बात बार बार वही हुई अब जो शुरू कर दिया पर्ची तो पहले दिया हुआ था पहले जो नष्ट मोह से आपने शुरू किए फिर आगे वर्धमान प्रेम तक जो आपके बताए फिर वहाँ कैसे वर्धमान प्रेम की प्रेम तो भाई यही था बात तो यही है बात के लिए थोड़ा विस्तार से बताऊं थोड़ा विस्तार से बताऊं गीता में आया है भगवान ने पूछा कति देव सुतम पार्थ एकाग्र चित्त सा एकाग्र चित्त से गीता सुना और अज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हुआ दो बात पूछी भगवान ने दो बात पूछी आपको याद ही होगा कति देव सुतम पार्थ एकाग्र चित्त सा कसे अज्ञान समोह सस्ते धन दे दो बात पूछी अर्जुन तो एक कह दिया सुना के नहीं सुना उत्तर कहाँ दिया मैं सुना नहीं सुना नष्ट हो वो नष्ट हो गया फिर पेट में आ गया उत्तर गीता सुने पेट दर्द सुना अर्जुन ऐसा मानता नहीं है अर्जुन कहता वो नष्ट होगा कैसे थी गीता सुने से ना तत्प्रसाद भारी पंडित ऐसे वो नष्ट नहीं हुआ है नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति याद आ गई परंतु ये मारे गीता सुनने से नहीं तत्प्रसाद ये गीता सुना नहीं मानता है मानता आपकी कृपा कृपा से जो होता है वो सुनने से नहीं होता वो विचारने से नहीं होता याद करने नहीं होता कृपा से नहीं होता है कृपा की बात भी नहीं सुन सुने समझे ना अर्जुन भगवान ने तो पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं अगर एकाग्रता गीता सुना है तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए तो गीता में मोह नष्ट हो गया अरे कैसे हो गया कितपत प्रसाद आपकी कृपा से आपने कृपा कर दी उनसे मोह नष्ट हुआ मेरे सुनने की चतुराई नहीं हुआ है मेरे उद्योग से नहीं हुआ है तत्प्रसाद तो अब संतोष नहीं संदे कैसे संतोष इसमें एक बात है ध्यान देकर सुनो सब ध्यान देगा भाई, हमारी बढ़िया बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। दूसरा अध्याय आया है, जाए तो विश्राम पुरुषा संगस्य सो जाए थे, संगस जाए थे कामा कामा को जाते क्रोधा क्रोध समूह समूह सन्धि भरसात बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात प्रश्यति। दोस्तों तो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ नहीं, तो मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट क्या पहचान, मोह नष्ट हो गया पहचान क्या, तो मैंने गीता सुना है, गीता माया है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति मिल गई, तो अगर क्या मोह नष्ट हो स्मृति लब्धा, समूह है, समूह है, तो मोह नष्ट हो स्मृति लब्ध, मेरे को याद है मोह के बाद क्या होता है, स्मृति नष्ट हो गया स्मृति लब्ध है, और अब क्या करेगा, नष्ट मोह स्मृति तत्प्रसाद आते है, नष्ट हो जाता है मोह से, समूह स्मृति ब्रह्म है, स्मृति प्रसाद बुद्धि नष्ट हो, ये क्यों कही नहीं बात है, मैंने गीता सुनी, गीता मैंने सुनी है, पर मोह नष्ट होना आपकी कृपा है, गीता सुने मैंने कैसे गया, समूह स्मृति स्मृति प्रसाद बुद्धि नष्ट हो बुद्धि प्रदेशति, ये क्रम बता दिया, क्रमात्मा बता दिया, बिना पूछे इस बार गीता भी सुना है मैंने, पर बोधाश में गीता में गीता की श्रुति मैं नहीं मानता हूँ, बोधाश राम की कृपा मानता हूँ, ठीक है ना, कश्मीर के बारे आपकी कृपा से होगा, वास्तव में कृपा से जो काम होता है वो अपने बुद्धि मन से ही होता, बछड़ा हो बछड़ा बछड़े की माँ मर जाए उसको दूध पिलाते गाय रही, गाय दूध पिलाते हैं खिलाते हैं, परंतु बछड़ा है जिसकी माँ रहती है, अगर माँ का दूध पीता है, माँ चाटती है, जो चाटने से हंकार करती है, उससे जो बछड़े को पुष्टि मिलती है वो पुष्टि नहीं मिलती, दूध गाय का मिल गया पर वो पुष्टि नहीं मिलती, वो कुछ कृपा से होती, वो कृपा से होती है, वो मन से नहीं होती, माँ की कृपा से। तो आपने कहा तो तुमने सुना नहीं, नष्ट धनंजय धनंजय क्या बोले, नष्ट मोह स्मृति संतोष में गत संदेह कहीं क्या दूर थे, संतोष में गत संदेह कर शि वसंत, ये सुना है याद है छोड़े हुई, परंतु मोह नाश में उन्होंने काम नहीं मानता, मोह नाश का खता काम कितनी बढ़िया बात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति लगता स्मृति प्राप्त होगी, स्मृति लगता लगता है तो लगता स्मृति लाद गई, स्मृति क्या हुई, मैं भगवान का हूँ, ममी मानसो जीव लोके जीव भूत स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा लादी लादी भूलता भूलता, आज पता लगे मैं भगवान का हूँ, बस स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आपकी कृपा से, माम एकम शरणम व्रज आत्मा सर्व पाप विमोचयिष्यसि मासिष, ये श्रुति स्मृति लब्धा सम्मोह स्मृति नाश स्मृति नाशात भविष्यति, अब तो स्मृति संदेह अब करिष्ये वसंत, योच नहीं कहा, इनकार करने में तो कहा कि न योच गोविंद मुकुर सिंह गुरु हुआ, न योच कहा याद ही कहा योच करिष्ये वसंत, आपको अजय करूंगा, आपको शुद्ध करूंगा, आपको भजन करूंगा, आपको करूंगा, मेरे कोई जो दूसरा मतलब नहीं, हरि से बस अंतर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, यह प्रश्न आया है। कृपा सब पर है, कृपा की पैसा के शरीर कबे करे करुणा नर दे तो हेतु सदे ही बिना हेतु सदे करना कृपा दो है। कबे करे करुणा, करुणा कर करके कौन के बिना हेतु सदे करना है, बिना हेतु समय स्नेह कृपा ही है, बिना हेतु स्नेह में कृपा ही तो है, बिना हेतु स्नेह करके कृपा दे कर दो कृपा हुई हो, बिना हेतु स्नेह और करो कृपा डबल कृपा होगी। तो ये मनुष्य शरीर कृपा की पहचान, ये मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बारी आए सब क्रम से दुनिया मिलती है, परंतु मनुष्य शरीर भगवान बीच में देते है, कृपा कर गए, कृपा कर देते का अर्थ हुआ 84 लाख पूरी नहीं हुई, बीच में देते ये अपना काम कर ले, तो 84 बहुत देरी आएगी, इस बात से कृपा करके मनुष्य शरीर देते है, वो आपका दिया हुआ है, बारी आया नहीं है, क्रम से नहीं है, कृपा की क्या जरूरत है, बारी आप आएगा बारी आने पर सूर्य आ जाएगा, नहीं भगवान बारी आने से पहले भी कृपा कर मनुष्य देते उद्धार का मौका देंगे, मौका उद्धार का मौका, उद्धार का मौका मनुष्य दिया, मनुष्य देने पर भी फिर जागृति करे मन में भी उद्धार हो जाए, फिर गंगा जी किनारे लाए उत्तराखंड में लाए यहाँ बैठाया, कृपा ही कृपा करे, कोई कृपा ही कृपा है, हमारा कल्याण तो होगा ही। तेरी मजा ही मनुष्य मनुष्य मोक्षा दी दुर्लभ मंत्राय में वेतन, शंकराचार्य का पद है, शंकराचार्य का है दुर्लभ मंत्राय में वेतन, दुर्लभ मनुष्यत्व अरे मुमोक्षत्व अरे महापुरुष संशय एक बहुत मोक्षा मनुष्य दुर्लभ, उस बार फिर मोक्ष हो जाए दुर्लभ, फिर महापुरुष मिल जाए दुर्लभ, ये भगवान मिला है, नष्ट मोह स्मृति लोता जो मनुष्य ही दे दिया, मनुष्य दे उत्तराखंड भेज दिया, उत्तराखंड में गंगा जी के नाम भेज दिया, गंगा जी के नाम सत्संग दे दिया, महापुरुषों से महापुरुष मिल जाएगा, दो तो हो गया नहीं, नष्ट मोह नष्ट हो गया, दो का हो गया क्या, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व दो तो दे दिया, अब तीसरा भी देंगे, अपना अपने अपनी चीज चिंता करे, जिसने दो चीज दी वो तीसरे देगा, शेठ जी का संतान है, शेठ जी का, शेठ जी के पिताजी थे आर्य समाजी, खूबसूरत जी नाम था आर्य समाजी शेठ जी, देख शेठ जी होगा सत्तर पढ़ो, तो मैं पढ़ता तो पिताजी ने आगे दी थी, ईश्वर पढ़ता देखता दोष का क्या दोष है, दोष दोष देखता ये गलती करी ये गलती करी, पढ़ता तो पिताजी करने से पढ़ता ही नहीं, फिर महाराज ने खुद ही आयुष्मान छोड़ दिया, सनातन हो गए, जब शेठ जी ने पढ़ा सत्यार्थ मेरा पढ़ा हुआ सभी माँ बाप पढ़ना पढ़िया हुआ मेरा पिताजी का पढ़ो तो पढ़ा हुआ, तो माँ बाप ने कथा कहते हैं सत्यार्थ बात ही बात है, तो ये भगवान की कृपा से हुआ है, तो अपने इतना काम शेषा की संस्था में आए बैठ गया या भर्ती कर दिया, शेठ जी ने साफ कहा तुम और कुछ नहीं सत्संग लाकर बैठा था, सत्संग में लाकर बैठा दो बस बैठा दो, तीन आदमी लाके बैठा दो हरी मुक्ति दलाल जी, दो तीन आदमी ने ला रहे सत्संग बैठा दो, ऐसे એટલે ખબર છે ને કમી શું કમિશન મેં મૂકી કમિશન કમિશન તીન આદમી દાદર બેઠા તીન આદમી કમિશન કમિશન તીન આદમી બેઠા કમિશન મેં મૂકી જાય એ વાત આમ મોજો ઠીક હે તમ કીધું કરો ભગવાન કીધું હે નાથ હે નાથ રામ હરે કૃષ્ણ તે શબ્દ રામ હે રામ હે કૃષ્ણ હે હરે હરે સમુદ્ર સમુદ્ર હરે રામ હરે રામ હરે કહેતે સંસાર લુપ્ત હોયા રામ રામ સંસાર ભગવાન આવે.